самый народный, а свидак тебе давай, куда же с камешью. Kolejna zima, a śniegu nie ma. Ja tego nie mogę wytrzymać. Gdy byłem młodszy, byłem bardziej beztroski. Nie lubię już Polski. Kolejna wiosna, wasza, nie nasza. Oleksy Kwaśniewski, rządząca klasa. A orzeł tyle, że dostał koronę. Korona zdobi komunę. Sopocka plaża syfem zaraża, a w sierpniu pogonią się znowu stada. Święto muzyki to zdrada. Kolejna jesień, syf jasna, nie złota.